Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikelah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Hadis kelime olarak yeni demektir. Haber vermek anlamına da gelir. Bu manada hadis kelimesi yerine haber ve eser kelimeleri de kullanılmaktadır. Hadis kelimesi Kur'an gibi bir söz, bir ayet getirsinler ayetinde, yani Tur suresinin 34. ayetinde söz ve ayet anlamında, Musa'nın haberi sana ulaştı mı ayetinde de Taha suresinin 9. ayetinde yani haber anlamında kullanılmıştır. Hadisi ıstılahi anlamı içerisinde şöyle tarif edebiliriz. Hadis, söz, fiil, takrir, yaratılış ve huyla ilgili sıfat olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veya sahabe ve tabiuna izafe edilen her şeydir. Sünnet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözle veya fiille açıktan gördüğü ya da duyduğu olayları susarak onaylamak, tasvip ve tecviz suretiyle zımnen yaptığı açıklamaların tümüne birden verilen isim olmaktadır. Sünnet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayış tarzı demektir. Zaten kelime lügatte mutlak olarak yol ve gidişat anlamlarına gelmektedir. Hadisçiler, hadiste olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak ve yaratılışıyla ilgili sıfatlarını sünnet kavramına da dahil etmektedirler. Buna göre sünnetle hadisi birbirinin yerine kullanılan iki terim olarak kabul etmek mümkün olmaktadır. Sünnet tarifinin içinde yer alan unsurları birer misalle açıklamak muhtevanın anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Sözlü sünnete veya sözlü hadise misal olarak la yu'min ehadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Hiçbiriniz kendi için sevdiğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe, istemedikçe olgun mümin olamaz. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Fiile misal, fiili hadise veya fiili sünnete misal Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayındaki nafile orucuyla ilgili açıklamasıdır. O şöyle diyor: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öylesine oruç tutardı ki biz artık oruçsuz gün geçirmez derdik. Bir kere de orucu bıraktı mı biz artık bir daha oruca niyet etmez derdik. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Yani kastettiği Şaban ayı. Şaban ayı içerisinde öyle oruç tutardı ki artık oruçsuz geçirmez bu ayı derdik. Bir de bırakırdı ki artık bir daha oruca niyet etmez derdik. Burada görüldüğü gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili, yaptığı şey naklediliyor. Buna fiili hadis veya fiili sünnet bu türden olanlara. Bir de tahriri sünnet veya tahriri hadis denilen şeye örnek verelim. Açık tahrire, doğrudan tahrire misal, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan sokmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında bir miktar koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedaviyi yapan hele durun Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyordun? İyi etmişsiniz koyunları bölüşün bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açıktan tahrir yani tasvip ve tecvizdir. Caiz kılmadır. Yani doğrudan doğruya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tahrir etmiştir. Bir de tahririn zımni olanı vardır. Doğrudan değil de dolaylı olarak. Mesela İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste o şöyle diyor. Hendek Harbi'nden dönüşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize hiç kimse Beni Kurayza yurdundan başka bir yerde ikindi namazını kılmasın buyurdu. Müslümanların bir kısmı yoldayken ikindi oldu ve aralarından bazıları biz emredilen yere varmadıkça kılmayız dediler. Bazıları da hayır biz kılarız Resulullah bize bunu yasaklamayı kastetmemiştir dediler ve öyle de yaptılar. Bilahare durum Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatılınca o hiçbir grubu ayıplamadı. Yani karşı çıkmadığı için ikisinden birine ikisi de tahrirden geçmiş oldu. Bu tahrir, bu şekilde bir tahrir veya diğer bir ifadeyle ikrardır. Allah Resulü'nün bir onayıdır. Ahlaki sıfatın misali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. O Ramazan'da daha çok cömertti. Daha çok cömertlik yapardı hadisidir. Buna Buhari'nin rivayeti. Yaratılışla ilgili sıfatın misali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sima olarak insanların en güzeli, yaratılış olarak da en mükemmeli, en mütenasibi idi. O ne aşırı uzun ne de çok kısaydı hadisidir. Bu da onun yaratılışından bahseden, şeklinden bahseden bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı bir anlamının bulunduğunu dikkatten kaçırmamak lazımdır. Zira çağdaş müelliflerden Muhammed Hamidullah, Profesör Doktor, onun da işaret ettiği gibi şayet Kur'an bir insan hayatı olarak indirilecek olsaydı bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı olurdu. Yani biz Kur'an bir insan hayatı olarak canlandırılsa acaba nasıl olur gibi bir suale zihnimizde yer verecek olursak bunun cevabını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı olarak düşünmeliyiz. Bundan dolayıdır ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzına uymaya çalışmak Müslümanlar için dini bir vazife olmuştur. Sünnete uymak, sünnet üzere yaşamak deyimleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzını benimseyip yaşamaya çalışmak demektir. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, hadisin de onun açıklaması genel niteliğiyle peygamber sözü manasına geldiğini anlattık. Bu arada bir de kutsi, ilahi veya Rabbani diye nitelendirilen bir başka hadis çeşidi daha vardır hadis edebiyatında. Bu terimi de kısaca açıklayacak olursak, kutsi hadis, Kur'an olmamak kaydıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala şöyle buyurmuştur diyerek Allah'a nispet etmek suretiyle bildirdiği sözlere denilmektedir. Bu Kur'an ile hadis arasında bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla Kur'an hükmünde sayılmaz. Sözleri peygambere aittir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala buyurdu diyerek bunun kendi beyanı olmadığını da açıklamış ve hadisi nebeviden farklı olduğuna işaret etmiştir. Binaenaleyh buna hadistir deyip geçmek de mümkün değildir. Öte yandan kutsi hadisler genellikle Allah'ın büyüklüğü, rahmetinin açıklanması, hükümranlığının güçlülüğü, ihsan ve ikramının bolluğunu konu edinip hadisi nebevilerden bu bakımdan da ayrılır. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletine göre o Allah Teala şöyle buyurdu demiştir. İnne rahmeti sebekat gazabi. Rahmetim gazabımı aştı. Evet, Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar bunu. Kutsi hadisler Kur'an'da yer almaz. Öteki hadisler gibi hadis kitaplarında bulunur. Alimlere göre Kur'an ile kutsi hadis arasında şöyle farklar vardır. Kutsi hadisler namazda okunmaz. İbadetlerde kullanılmaz. Kıraat olarak okunmaz. Kelimeleri muciz, yani benzerini getirmekten insanları aciz bırakan lafızlar değildir. Ve mana olarak rivayet edilmeleri caizdir. Gerek nebevi hadisler, gerekse kutsi hadisler, vahyin gayri metlu, yani okunmayan kısmındandır. Kur'an ise metlu, yani okunan türündendir. Bu yüzden de Kur'an'ı mana olarak rivayet etmek caiz değildir. Lafızlarını aynen muhafaza etmek mecburiyeti vardır. Fakat kutsi hadisler için böyle bir mecburiyet yoktur. Kutsi hadis türü hadis edebiyatında ayrıca tetkik ve araştırmaya tabi tutulmuş ve bu konuda müstakil, özel kutsi hadislere özel kitaplar yazılmıştır. Peygamber sözü diye Türkçeleştirdiğimiz hadis, yakından tetkike tabi tutulduğu zaman onun birbirinden oldukça farklı iki ana kısımdan meydana geldiği görülür. Senet ve metin. Senet, biri diğerinden almak ve nakletmek suretiyle hadisi rivayet eden kişilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varınca kadar sıraladığı kısımdır. Raviler zinciridir yani. Bir anlamda bu kısım o hadisi nakleden ravilerin isim zinciri oluyor. O hadisin bize kimler aracılığıyla ulaştığını gösteren bir belgedir bu. Hadisin kaynağı demektir. Mesela Haddesena Muhammed bin Beşşar, Gale Haddesena Yahya, Gale Haddesena Şube, Gale Haddesena Ebu Teyyah, An Enes radıyallahu anh, Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya kadar olan kısım senet diye isimlendirilir. Senette yer alan her şahsa ravi denir. Haddesena ve an gibi lafızlara da rivayet lafızları denir. Bu bazen embeena, akbarana gibi değişik lafızlarla da gelir veya emleena gibi. Senet denilen raviler zincirini zikretmeye, bir başka deyimle sözü Resulullah'a iletmeye isnat, senet zikretme denir. Sözü Resulullah'a isnat etme denir yani. Şimdilerde senet ve isnat birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ravilerin hadisleri nakletmesine rivayet, rivayet ettikleri hadise de mervi denilmektedir. Yani rivayet olunan anlamında mervi denilmektedir. Senede tarik ve vecih de denilir. Her ikisi de yol anlamındadır. Hadis kitaplarında bu hadis bu tarikten hasendir. Bu vecihten başka bir yolla bilinmemektedir anlamlarına gelen ifadelere rastlarsınız kitaplarda. Son zamanlarda özellikle halk için yazılan hadis kitaplarında hadislerin senet kısımları kaldırılmış ve hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleden sahabiden olan ravinin adı verilmekle yetinilmiştir. Bu durum hadisin yapısı konusunda bizi yanıltmamalıdır. Mesela Riyazu Salihin gibi mütedavil ellerde dolaşan kitaplarla ve özellikle Türkçe'ye kaynak eser bile olsa Türkçe'ye tercüme edilen kitaplarda genellikle isnat zincirini tercüme etmezler, zikretmezler. Çok nadirdir bunların zikredildiği. Senet, hadisin sıhhatini kontrol edebilmek açısından hadis uzmanları için önem arz eder. Onlar da hadis külliyatının ana kitaplarında yazılı olduğundan halk için yayınlanan eserlerde aynen muhafaza edilmesi yoluna gidilmemiştir. Ancak böyle senetsiz olarak verilen hadislerin hangi hadis kitap veya kitaplarından alındığına işaret edilmesi gerekir. Yani rivayetin aslı isnadının hangi kitapta geçtiğine işaret edilmesi gerekir. Yakın bir geçmişe kadar bu konuda çok dikkatsizce eserler yayınlandı. Dolayısıyla hatta takvim yapraklarından farksız hale geldi hadis kitabı diye yazılan kitaplar. Resulullah buyurdu ki şöyle şöyle kim rivayet etmiş? Meçhul. Bu şekilde hangisi sahih hangisi değil hiç bilemiyoruz. Gerçi kaynak eserlerde bile mesela Ebu Davud Tirmizi gibi eserlerde bile hadislerin sıhhat değerlendirmesi çoğu kitapta yok. Son zamanlarda bazı tahkik çalışmalarıyla bazı hadislerin durumları beyan edilmiş son tercümelerde ama genellikle bunlardan mahrum bir şekilde kitapları okuyoruz maalesef. Gelelim metin kısmına. Senedin kendisinde son bulduğu sözlü kısımdır. Hadiste asıl olan metindir. Mesela az önce isnadını okuduğumuz hadisin metni Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunaffiru. Yani kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu kısımda metin oluyor. Verdiğimiz senedle metni birleştirdiğimiz zaman tam bir hadis elde ederiz. Yani haddesena Muhammed bin Beşşar gale, haddesena Yahya gale, haddesena Şube gale, haddeseni Ebu Teyya an Enes radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale. Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunefferu. Bir kere daha belirtelim ki senet hadise ilave edilmiş bir kısımdır. Zira aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü veya fiili ya da tahririni anlatan kısım metindir. Yani aslında hadis metinden ibarettir. Senet bizi ona ulaştıran yoldur, hadise ulaştıran yoldur. Hadisin yapısını oluşturan senet ve metnin hiç şüphesiz ayrı ayrı çok çeşitli durumları bulunmaktadır. Bu durumlara göre hadis, hadis usulü ilmi içerisinde farklı terimlerle anılmakta ve ayrı değer hükümlerine bağlanmaktadır. Konu oldukça detaylı. Biz burada bu detaylara girmeyeceğiz. Sadece konunun bu yönüne dikkat çekmekle yetineceğiz. Merak edenler bu detayı herhangi bir usulü hadis kitabından detaylı olarak öğrenebilirler. Hadis hakkında az çok bilgi edinmiş kimselerin çoğu kere başta gelen merak konusu kaç tane hadisin bulunduğu hususu olmaktadır. Bu biraz da giderek her konuda ağırlığını hissettiren, meseleleri istatistik açısından değerlendirme eğiliminin sonucu olmaktadır. Bir ileri kademede daha başka sorular ortaya atılmaktadır. Acaba bütün hadisler bir kitapta toplanmış mıdır? Sahih hadislerin sayısı belli midir? Onların da kendi aralarında derecelendirilmeleri söz konusu mudur? Kabul etmek gerekir ki aslında hadis kültürü açısından bu hususların bilinmesi önemlidir. Ancak bu soruları kesin kes cevap vermek mümkün müdür? Şimdi bunu tetkik edelim. Her şeyden önce hadis diye kitaplarda yer almış rivayetlerin ne kadar olduğu konusunda şimdiye kadar kesin bir tespit yapılmadığını, yapılamadığını belirtmek zorundayız. 23 yıllık peygamberlik süresi içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhtelif ve müteaddit vesilelerle yaptığı açıklamaların büyük bir yekün tutacağını herkes kabul eder. Bir de buna ashab-ı kiramın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılışı ve huylarıyla ilgili müşahedelerini ekleyecek olursak bu yekün daha da artacaktır. Bu tarihi gerçeğe, hadislerin sayısına tesir eden ilmi bir gerçeği yani bir hadisin değişik isnatlarla nakledilmesi halinde her senedi ayrı bir hadis kabul etme uygulamasını da ekleyecek olursak, hadislerin sayısının oldukça büyük bir yekün tuttuğu, hatta bunları saymanın ve hacim bakımından ne kadar büyük olursa olsun bir kitapta toplamanın mümkün olmadığı kendiliğinden anlaşılacaktır. Şu kadarına işaret edelim ki, bugün elimizde mevcut hadis kitaplarının en çok hadis ihtiva edeni, Aliül Muttaki el-Hindi'nin Kenzül Ummali olup 65 bin hadis içermektedir. Sonra Ahmet bin Hanbel'in müsnedi gelir ki o da 30 bini bulmaktadır. Ancak Ahmet bin Hanbel bu kitabını 750 bin hadisten seçerek meydana getirmiştir. Suyuti ise görüp elde edebildiği hadislerin hepsini bir araya getirmek için gayret sarf etmiş ve Cem'ül Cevami adını verdiği eserinde 100 bin hadis toplamış fakat kitabını tamamlayamadan vefat etmiştir. Suyuti'ye göre yeryüzünde bulunan kavli ve fiili hadislerin tamamı 200 bin küsürdür. Münavi ise Suyuti'nin bu sözüne şöyle açıklık getiriyor. Bu gerçekte böyle değildir fakat müellifin elde edebildiği hadisler bakımından doğrudur. Yani hakikatte daha da fazladır. Hadislerin sayısının tespit bakımından günümüzün bilgisayar imkanları büyük bir imkan olarak gözüküyor. Her hadis kodlanarak bütün hadis külliyatı çeşitli açılardan değerlendirmeye ve sayma tabi tutulabilir. Nitekim bu konuda halen bir takım çalışmalar var. Bu konuda yine hazırlanan CD'ler de piyasada mevcut. Ne var ki böyle bir yolla bile yapılacak tespit hiç şüphesiz bugün kütüphanelerimizde mevcut hadis eserlerini kapsayacaktır. Bize kadar çeşitli sebeplerle ulaşamamış olan eserler bakımından yine de tam olmayacaktır. Ancak en azından mevcut külliyata ne kadar hadis olduğu öğrenilebilecektir. Bu da konuya ait merakı gidermeye ve ilgili suale cevap vermeye yetecektir. Bahis konusu çalışmaların sonuçlandırılması bu açıdan önemlidir. Hadisle ilgili olarak dillerde dolaşan bazı terimler vardır. Bunları günlük konuşmalar arasında da kullananlar bulunuyor. Bunlar peygamber sözü diye bilinen hadislerin güvenilirliği, sıhhati ve sağlamlığına yönelik. Mesela sahih kelimesi gibi. Çoğu kere şöyle bir hadis varmış, bu sahih midir veya doğru mudur diye birbirlerine sorulduğu görülür. Sahih hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunda usul bakımından herhangi bir endişe ve tereddüt bulunmayan hadis demektir. Bu tür hadisler, adalet ve zapt yani doğruluk ve ehliyet sahibi kişilerin kesintisiz olarak birbirlerinden nakledip Resulullah'a ulaştırdıkları hadistir. Sahih sözü bu tarifi akla getirir. Sahih değildir hükmü de senedi sağlam değil anlamındadır. Yoksa haddi zatında hadis metninin sahih, gayri sahih olduğu manasına gelmez. Çünkü güvenilir ravinin yani suka bir ravinin yanılması nasıl mümkünse yalancının doğru konuşması da mümkündür. Senedi güvenilir yani suka kişilerden meydana gelmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispetinin sahih niteliğini kazanmış olması bir hadisin lafızlarının peygamberin mübarek ağızlarından çıkan kelimelerin aynısı olduğu anlamına gelmez. Onlara oldukça yakın kelimeler olabilir. Bu sahih terimi o hadisin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılmasında daha doğrusu senet zincirindeki kişilerde tereddüt edecek bir yönün bulunmadığını ifade eder. Böyle sağlam kişilerden oluşan bir toplumun verdiği haber de elbette sağlam kabul edilecektir. Yoksa güvenilir bir senede ekli, zayıf hatta uydurma bir metnin bulunması da ya da tenkide uğramış ravilerden oluşan bir senede bağlı sahih bir metnin mevcut olması prensip olarak daima ihtimal dahilindedir. Adalet ciheti sağlam olmakla beraber zapt yönünden bazı zaafları bulunan ravi ya da ravilerin bulunduğu bir senede sahip olan hadise de hasen denilir. Yani şöyle açıklayalım. Şahıs dindar, takva sahibi birisi fakat hafıza, zapt, hadisi muhafaza etme yönünden ufak tefek bir takım zaafları var. Böyle bir ravinin bulunduğu hadis hasen hadis diye nitelendirilir ve böyle bir hadis aynı sahih hadis gibi bağlayıcıdır. Derece bakımından sahihten sonra gelir. Her ikisi de makbul ve hükmüyle amel olunan yani ma'mulun bih hadisler grubuna dahildir. Zayıf hadis ise ravileri sahih ve hasen hadis ravilerinin vasıflarını taşımayan hadistir. Pek çok çeşidi bulunmaktadır bunun. Unutulmamalıdır ki senet açısından zayıf denen bir hadisin metni pekala sahih ve sağlam olabilir. Fakat bu metin sağlam bir senetle gelmediği müddetçe asla onunla amel edilemez. Zayıf hadislerle amel edip edilemeyeceği hususunda çok söz söylenmiştir. İleride bu konuya detaylı olarak gireceğiz. Mevzu hadis uydurulmuş ve hadis diye ortaya atılmış söz demektir. Aslında buna hadis demek de doğru değildir. Sırf sahih hadisleri toplamak amacıyla telif edildiği için sahih adıyla anılan hadis kitaplarındaki hadis sayısına bakarak sahih hadislerin ne kadar olduğu sorusuna cevap vermek mümkün ise de tam ve doğru bir cevap verilmiş olmaz. Zira bu kitapların musanniflerinden hiçbiri bütün sahih hadisleri toplamak için yola çıktığını ya da kitaplarını aldıklarının dışında başka sahih hadis olmadığını asla söylememişlerdir. Her birinde bulunan hadislerin aynı sayıda olmamasının sebebi de budur. İki sahih anlamına gelmek üzere sahihan veya sahiheyn denilen Buhari ve Müslim'in kitaplarından Buhari'de 7275, Müslim'de ise mükerrerler hariç 3033 hadis bulunmaktadır. Buhari'de tekerrür eden hadisler çıkarılacak olursa onda da 3000'e yakın hadis kalacaktır. Ahmed el-Zübeydi'nin mükerrerleri çıkarmak suretiyle Buhari'ye yaptığı tecridinde sadece 2189 hadis bulunmaktadır. Ki tecridi sarih adıyla yayınlanan bu kitapta sahabi sözleri de çıkarılmış durumda. İbn Hacer de Buhari'de mükerrerler dışında 2761 hadis olduğu görüşündedir. Hakim en-Nisaburi Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun oldukları halde Buhari ve Müslim'in kitaplarına girmemiş sahih hadisler konusunda dört büyük ciltlik Müstedrek isimli eserini telif etmiştir. Zehebi de onun bu çalışmasını tahriç ve telhis etmiş, ondaki bütün hadislerin sahih sayılamayacağını göstermiştir. Sahih olanı olmayanını da beyan etmiştir. Şimdi kitaplarına sadece sahih hadis almayı vaat eden alimler arasında Buhari ve Müslim meşhurdur. Fakat bunların dışında da bazı sahih kitaplar vardır. Hadis alimleri sadece Buhari ve Müslim'in bütün hadislerinin sahih olduğu hususunda ittifak ettikleri için bu ikisi meşhur olmuştur. Bunların dışında Hakim'in Müstedrek'i var mesela. Tamamının sahih olarak sahih hadislerden derlediğini vaat ediyor, beyan ediyor. Fakat içerisinde bazı zayıf hadisler var. Tespit edilmiştir. Yine İbn Hibban'ın sahihi vardır. Onda da bazı kusurlu rivayetler var. Şeyh Elbani bu Mevardüz Zeman diye Hafız Nureddin Heysemi'nin İbn Hibban'ın kitabına yaptığı telhis muhtasar çalışmasına sahihlerini zayıflarını ayıklamak üzere Sahih-i Mevardü'z-Zaman ve Zayıf-i Mevardü'z-Zaman isimli eserleriyle sahihlerini zayıflarını açıklamış. Bunun dışında Ziya-ül-Makdisi'nin El-Muhtare isimli bir sahihi var. Yani tamamen sahih hadislerden derlemiş. Fakat içerisinde yine zayıf hadisler tespit edilmiştir bunun. Bende 13 cilt olarak mevcut bu kitap. Fakat tahkik eden şahıs diyor ki kitabın bütün sayfaları, bütün nüshaları ele geçmiş değil. Zaten müellifi de kitabını tamamlayamadan vefat etmiştir. Sahabe müsnetlerine göre derlenmiştir bu kitap. Bazı sahabilerin rivayetleri o yüzden yer almamıştır onda. Tamamlayamamıştır, ömrü yetmemiş. Allah rahmet eylesin kendisine. Beyhaki'nin İlzamat isimli eseri tamamen sahihlerden oluşur. Darekutni'nin yine İlzamat isimli bir eseri var. İbn-i Carut'un Munteka isimli eseri. O da tamamen sahihlerden oluşur ve tamamen sadece ahkam hadislerini içerir. Onun dışında Ebu Nuaym'ın Müsned-ül Müstahreç Ala Sahih-i Müslim isimli bir eseri var. O da sahih hadislerden oluşur. Ebu Avane'nin yine Müsned-ül Müstahreç isimli eseri var. O da tamamen sahih hadislerden oluşur. Bunun gibi İbn-i Seke'nin Sahih isimli eseri vardır. Bunlar da İçerisinde tamamen sahih hadislerin bulunduğu kitaplardır. Türkiye'de çok fazla meşhur kitaplar değildir bunlar. Sadece Buhari ve Müslim'in sahihleri bilinir. Tamam sahih olan hadis kitapları diye. Tabii biz bunlara Elbani tarafından yayınlanan Silsiletül Ahadisi Sahiha, tamamen sahih hadislerden oluşan kitaplar arasında dahil edebiliriz. Yine Elbani'nin, Ebu Davud'un Sünen'inin sahihleri, Tirmizi'nin sahihleri, İbn-i Mace'nin sahihleri, Nesai'nin sahihleri, Buhari'nin Edebül Müfredi'nin sahihleri gibi çalışmalarda bu meyanda zikredilebilir. Yani tamamen sahih hadis içeren kitaplar olarak. Hadis etebiyatı içerisinde diğer sahih hadisler de ayrıca tespit edilip bir araya getirilmemiştir. Sonra hadis münekkitlerinden bazılarının sahih dediğine bir başkası herhangi bir tenkit yönetebilmektedir. Bu yüzden de ve ittifakla sahih olduğu kabul edilen hadisleri tespit etmek oldukça zor görünmektedir. Rakam verebilmek için son yıllarda çeşitli kurum ve muhtelif şahıslarca yürütülen bilgisayar çalışmalarının sonuçlarını beklemek zorundayız bu işlem için. Biraz önce bahsettiğimiz istatistik güçlülüğü ve her sahih hadisin de aynı derecede kuvvetli kabul edilemeyeceği gerçeği, hadisçileri sahih hadisleri kendi aralarında çeşitli açılardan derecelendirmeye sevk etmiştir. Bu derecelendirme teknik bir çalışmadır. Yoksa hadislerin Resulullah'a aidiyeti noktasında bir derecelendirme değildir. Sahih hadisler 7 dereceye ayrılmıştır. Bu dereceler şöyle sıralanmaktadır. Birincisi, Buhari ve Müslim'in müştereken kitaplarına aldığı hadisler. Bunlara müttefakun aleyh denir. Bu konuda yapılmış birçok çalışma vardır. En son çalışma Muhammed Fuat Abdülbaki tarafından El-Lü'lü vel Mercan fi mettefaka aleyhi şeyhan adıyla yapılmıştır. Türkçe'de mütevatir hadisler diye tercüme edilen en son kitap bu kitap. Bu araştırmaya göre müttefakun aleyh niteliğinde ve birinci dereceden sahih hadis miktarı 1906'dır. İkincisi Buhari'nin yalnız başına rivayet ettiği hadisler. Üçüncüsü Müslim'in yalnız başına rivayet ettiği hadisler. Dördüncüsü kitaplarını almamış da olsalar Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olan hadisler. Beşincisi yalnızca Buhari'nin şartına uygun düşenler. Altıncısı yalnızca Müslim'in şartlarına uygun düşenler. Yedincisi Buhari ve Müslim'in dışındaki hadis müteassıslarının sahih dedikleri hadisler. Görülmektedir ki sahih hadislerin derecelendirilmesi Buhari ve Müslim'in kitapları etrafında dönüp durmaktadır. Bu 7 dereceye giren hadislerin hepsinin bir kitapta toplanması titiz bir çalışma ile mümkündür. Buna yetecek güvenilir malzeme ve kriterler elde mevcuttur. Bunun yapılması hiç şüphesiz sahih hadislerin sayısı konusuna açıklık getirecektir. Peki dini kitaplarda hadis olarak geçen her söze hadis diye bakılabilir mi? Müellifi ne kadar meşhur olursa olsun, fıkıh, tasavvuf, tefsir, kelam, tarih, ahlak gibi ilim dallarıyla ilgili kitaplarda yer alan hadislere senetleri açıklanmadığı veya kaynakları gösterilmediği sürece sahih hadis gözüyle bakılmaz. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Önemli çünkü. Müellifi ne kadar meşhur olursa olsun, fıkıh, tasavvuf, tefsir, kelam, tarih, ahlak gibi ilim dallarıyla ilgili kitaplarda yer alan hadislere senetleri açıklanmadığı, isnatları açıklanmadığı veya kaynakları gösterilmediği sürece sahih hadis gözüyle bakılmaz. Nitekim Aliül Kari, kim Ramazan ayının son cumasında daha önce geçirdiği farzlardan birini kaza ederse 70 senelik kaza namazı borcunu ödemiş sayılır sözü hakkında kesinlikle batıldır. Çünkü ibadetlerden hiçbirinin senelerce ihmal edilmiş namazların yerine geçemeyeceği hakkındaki icmaya aykırıdır. Sonra bu sözü nihaye müellifi ve hidaye şarihlerinin nakletmiş olmalarına itibar edilmez. Çünkü onlar hadisçi değildirler. Zaten bu sözü herhangi bir muhaddisede nispet etmemişlerdir demektedir. Hidaye, El-Hidaye, Burhanuddin Merganani'nin Hanefi mezhebinde en muteber kitaplarından birisi. Böyle bir kitapta geçiyor diye bu hadise sahih gözüyle bakılamaz. Bilakis bu batıl uydurma bir hadistir. Ancak bu çeşit sözleri kitaplarına alanlar onların uydurma olduğunu bile bile almış değillerdir. Aksine rivayet edilmiş bir hadis zannederek almış olmalıdırlar. Biz böyle hüsnü zannediyoruz. Haberlerin tetkik ve tenkidi hadisçilerin işidir. Zira her konunun mütehassısı ayrıdır. O halde hadis, hadis kitaplarında aranmalıdır. Hadisle ilgili bir kitap okurken dikkat edilecek bazı hususlar var. İmam Nevevi, genelde dini bir kitap, özellikle hadisle ilgili bir kitap yazarken ve okurken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetliyor. Allah'ın adı anılınca hadis yazan kişinin hemen o kelimeden sonra Azze ve Celle, Teala, Subhanehu ve Teala, Tebareke ve Teala, Celle Zikruhu, Tebarekesmuhu, Cellet azamethu gibi veya benzeri tazim cümlelerden birini yazıvermesi veya okuyanın okuyuvermesi müstahap görülmüştür, hoş görülmüştür. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zikri geçince de sallallahu aleyhi ve sellem dua cümlesini kısaltarak veya sembolle değil açıkça yazması uygun görülmüştür. Keza bir sahabinin adı geçince hemen yanına radıyallahu anh, eğer o sahabinin babası da sahabi ise bu takdirde radıyallahu anhuma yazılması, burada Nevevi herhalde belirtmeyi unutmuş veya gerek görmemiş, sahabi bayansa radıyallahu anha denilmesi, diğer ulema için de Allah'tan rahmet ve rıza dilenmesi uygun olur. Hatta bunlar nakil yapılan kaynakta yazılı olmasa bile rivayet değil dua oldukları için yazmak uygun olur. Yine aynı şekilde hadis okuyan bir için de okuduğu kitapta bunlar yazılı değilse yazılıymış gibi okuması, bunları tekrar etmekten bıkmaması gerekir. Bu noktayı ihmal eden kişi büyük bir hayırdan mahrum kalır ve üstün bir fazileti elden kaçırmış olur. Cemalettin Kasimi Kavaid-i Tahdis isimli hadis usulüne dair eserinde bu şekilde naklediyor. Bugün memleketimizde genellikle Allah kelimelerinden sonra Celle Celaluhu'nun kısaltılmış şekli CC, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in isminden sonra bazen SAS, bazen SA, bazen de SAV kısaltmaları yazılmaktadır. Sahabi isimlerinden sonra da RA kısaltmasıyla radiyallahu anh duasına işaret edilmektedir. Yani Allah ondan razı olsun demektir. Okurken bunları açık şekilde söylemek uygun olur. Bugün bazı ilim muhitlerinde güya müsteşriklerin etkisiyle olacak ki bu türlü dua, tazim ve saygı ifadelerinin kullanılması ilmi tarafsızlığa aykırı bulunmakta, hoş karşılanmamaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anarken Hazreti ya da S.A. rumuzlarının kullanılmasına bile karşı çıkmaktadırlar. Hatta kitapların başına hamdele, salveleden geçtik, besmele konmasına dahi rıza gösterilmemektedir. Böyle bir tutumun İslam alimlerinin usulüne aykırı olduğu açıktır. İslami ilimlerle meşgul kişilerin böyle bir fikri savunmalarını ve tarafsızlık adına açıkça müsteşriklere taraf olmalarını anlamak mümkün değildir. Ayrıca saygı ifadelerinin yapılacak haklı tenkide engel teşkil etmediği de dikkatten uzak tutulmamalıdır. Allah Azze ve Celle izin verirse hadis usulüne dair konumuz ilerleyen günlerde, önümüzdeki haftalarda devam edecek. Bir davetçide bulunması gereken vasıflardan birincisi ihlas dedik. Geçen hafta bundan bahsettik. İkinci vasfı güzel muameledir. Nasihat edeplerinden biri de nasihatte bulunduğun, öğüt verdiğin veya hayra davet ettiğin kimselerin isimlerini zikretmek suretiyle teşhir etmemendir. Özellikle de öğüt ve nasihat minberde, gazetede, radyoda, sportif veya kültürel kulüplerde, ses kasetlerinde ya da çeşitli yayınlarda yapılıyorsa. Çünkü isimlerin zikredilmesi karmaşaya, kargaşaya yol açıp davet edilenin nefsinde inatçılık doğurabilir. Davete icabet yollarına engel olur. Kin, nefret, hoşnutsuzluk ve faydasız işlerle meşguliyete sebep olabilir. Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davet yönteminde de net olarak görüldüğü üzere isimlerin zikredilmesinin hiçbir gereği yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ve nasihatinde şu insanlara ne oluyor ki derdi. Güzel muamele kapsamına giren bir hususta davetçinin yumuşak ve hikmetli olması, hikmetli davranmasıdır. Diğer bir ifadeyle hikmet sağlam bilgi ve bu bilgi uyarınca uygulamada bulunmaktır. Allah kime bu hikmeti vermeyi dilerse, yani düşüncedeki düzgünlük, sahip olduğu güç ve tabiatındaki denge açısından kimi bunu kabul etmeye hazır olarak yaratırsa, kendisine zahir olan hakka boyun eğerek hakikatleri anlamaya kabiliyetli olur. Heva, taassup, kibir ve böbürlenme bu hususta ona engel olamaz. En güzel şekilde nasihatta bulunmak da güzel muamele kapsamındadır. Nasihat, nasihate muhatap olanla senin aranda gizlidir. Aksi halde skandala dönüşür. İbnül Kayyım Rahimullah şunları söylüyor. Nasihat, rahmet, şefkat ve gayret suretinde muhataba yönelik yapılan bir iyiliktir. Rahmet ve yumuşaklıktan kaynaklanan salt ihsandır. Nasihat edenin yaptığı nasihat ile muradı Allah Teala'nın veçh-i kerimini, rızası ve mahlukatına yönelik iyilikte bulunmaktır. İbnül Kayyım Rahimullah'ın sözü bu şekilde son buluyor. Nasihat ile ayıplamayı birbirinden ayıran tek şey niyet ve üsluptur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hata durumunda bile azarlamayı ve şiddet göstermeyi yasaklamıştır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işitmiştir. Kişi cariyesi zina edip de zinası belli olduğunda ona celde vursun ama azarlanmasın. Sonra yine zina ederse yine celde vursun, azarlamasın. Üçüncü kez zina ederse kıldan yapılma bir ip karşılığında dahi olsa onu satsın. Bunu Buhari rivayet ediyor. Fudayl Rahmeullah şöyle der. Mümin örter ve nasihat eder. Facir ise rencide eder ve ayıplar. Yine insanların gözleri önünde kardeşine emir veren onu rencide etmiştir denilmiştir. Nasihat etmeyi kastedenle rezil etmeyi hedefleyen birbirinden ne kadar da farklıdır. Güzel muamele etmek hakkında Muaviye bin Hakeme Sülemi radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Cemaatten biri hapşırdı. Yerhamkallah, Allah sana merhamet etsin dedim. Oradakiler bana ters ters baktılar. Ne oluyor, neden böyle bakıyorsunuz dedim. Bu sefer ellerini bacaklarını vurmaya başladılar. Sessiz olmamı istediklerini anladım. Susturmak istediklerini görünce sustum. Anlatmaya şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anam babam ona feda olsun, bana ne vurdu ne de azarladı. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha yumuşak bir öğretici hiç görmedim. Sadece şöyle buyurdu. Bu namazda insan kelamından hiçbiri caiz değildir. Ancak namaz, tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir. Evet, bunu Müslim ve Ebu Davud rivayet ediyorlar. Enes bin Malik radıyallahu anh de şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyordum. Üzerinde kenarları sert bir Necran hırkası vardı. Bir bedevi yetişip öyle bir çekti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynunun yan kısmına bedevinin çekmesi sonucu hırkanın o sert kenarının iz yaptığını gördüm. Bedevi, ey Muhammed, Allah'ın sende olan malından bana da versene dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü ve ona istediğinin verilmesini emretti. Bu da İmam Ahmed'in rivayet ettiği ve Buhari'nin de rivayet ettiği bir hadis. Ayşe radıyallahu anh'a da şöyle anlatıyor. Yahudi bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girmek için izin istediler ve Es-samu aleyküm, ölüm size olsun dediler. Ben de aksine ölüm ve lanet size olsun dedim. Resulullah, ey Ayşe, Allah yumuşaktır ve bütün işlerde yumuşaklığı sever buyurdu. Ben ne dediklerini duymadın mı dedim. Ben de onlara sizin de üzerinize dedim buyurdu. Yani ne dediyse onların aynısı ve aleyküm diyerek onlara havale edilir tekrar. Müslim'in bir rivayetinde de şu şekildedir. Yumuşaklık her nerede bulunursa onu süsler, bir şeyden sökülüp alındı mı da onu çirkinleştirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Ey Ayşe, Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever. Şiddete ve başka şeylere bahşetmediğini yumuşaklığa bahşeder. Küçük abdestini mescitte bozmuş olan bedevinin kıssası meşhurdur. Bu kıssada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar yumuşak ve güzel muamelede bulunmuş olduğu görülmektedir. Davetçilerden biri et satan bir kasaba giderek eşek herif namaz kılsana demiş. Kasap da ona dönerek eşekler namaz kılmaz demiş ve eline satırı alıp vurmak istemiş. Ama davetçi olan kaçmış. Yaptığına üzülüp hatalı olduğunu anlamış. Kılık değiştirerek kasabın yanına bir kez daha gelmiş ve Esselamu Aleyküm demiş. Kasap sinir ve öfkeyle selamına karşılık vermiş. Davetçi, Allah sana hidayet etsin, ezanı işitmedin mi? Hadi namaz kılalım demiş. Kasap sinir yatıştıktan sonra davetçinin bu sözüne şu karşılığı vermiş. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Vallahi senden önce gelip de bana namaz kılsana eşek herif diyen adamdan daha iyisin. Allah'a yemin ederim, dursaydı şu satırla ona vuracaktım. Davetçi, hikmeti ve üslubu ile kasabı mescide götürmeyi başarabilmişti. Bu olaydan sonra kasap güzel muamelenin ve en güzel olanla davet etmenin sebep olmasıyla 5 vakit namazın hiçbirini kaçırmaksızın vaktinde ve de mescitte kılan kimselerden olmuştu. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse inşallah yine bu konuda da davetçinin vasıfları hususunda sohbetlerimiz devam edecek. Akide derslerimizde imanın kapsamıyla konumuz devam ediyor. İmanın sözlük anlamı tasdik etmek demektir. Terim anlamı ise dil ile söylemek, kalp ile inanmak ve organlarla da amel etmek demektir. İtaat ile artar, masiyetle, günah ile, isyan ile eksilir. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 2. ayetinde müminler o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman da imanları artar ve yalnız Allah'a dayanıp güvenirler buyurmuştur. İmanın dille söylenmesi gerekliliğinin delili de Allah Teala'nın şu Bakara suresi 166. ayetindeki buyruğudur. Biz Allah'a ve bize indirilene inandık deyin. Yani bunu dille ifade etmemiz emrediliyor. İmanın kalp ile inanmak oluşunun delili Hucurat suresi 14. ayetinde iman henüz kalplerinize girmedi yani yerleşmedi kavlidir. Amellerin imanın kapsamına girdiğine Allah Teala'nın Bakara suresi 143. ayetindeki Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir kavlidir. Ki burada kastedilen namazdır malumunuz üzere. Bakara suresi 143. ayet. Yani Allah Teala Beytül Makdis'e doğru kıldığınız namazlarınız asla zayi edecek değildir demektir. Hucurat suresi 14. ayetiydi. Önceki ayet. Bütün bunların iman kapsamına girdiğinin sünnetten delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadiste ifade ettiği şu sözüdür. İman 70 küsur şubedir. En yüksek seviyesi la ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise insanlara eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayada imandan bir şubedir. Başka bir hadiste ise şöyle denilmiştir. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf olanıdır. Bu iki hadis imanın kalp, dil ve azalarla olduğunu göstermektedir. Hasanül Basri, Allah ona rahmet eylesin, bu gerçeği şöyle ifade ediyor. İman ne süsleme ne de temenni iledir. Bilakis kalpte yerleşip sebat eden, amellerle de tasdik edilen şeydir. İmanın bu anlama geldiğinin delili de Allah Teala'nın Enfal suresi 2. ayetindeki müminlere Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırır buyruğudur. İslam akidesi 6 esas ve usul üzerine bina edilmiştir. Bunlara imanın şartları denilir. Bunlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şer ile kadere iman etmektir. Bu şartların Kur'an-ı Kerim'den delili Allah Teala'nın Bakara suresi 177. ayetindeki iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden kimsenin yaptığı iyiliktir. Buyuruluyor. Yine Kamer suresi 49. ayetinde muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile, ölçü ile yarattık buyurulmuştur. Bu rükünlerin, bu şartların sünnetten delili de Cibril aleyhisselamın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanın mahiyetiyle ilgili sorduğu soruda bahseden meşhur hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in bu sorusuna yani iman nedir sorusuna şöyle cevap vermiştir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayır ve şer ile kadere inanmandır. Peygamberler ve şeriatlar bu esaslar üzerinde birleşmiş, kutsal kitaplarda bu esaslarla inmişlerdir. Bunların tümüne iman etmedikçe ve gereğini yapmadıkça kişinin imanı sahih olmaz. Bunlardan birini inkar eden kimse iman dairesinden çıkar, küfre düşer. Allah Teala Nisa suresi 136. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse o uzak bir sapıklığa düşmüştür. Yine şöyle buyurur Nisa 150-151. Ayetlerinde. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve inanma hususunda Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bu ikisinin arasında yani iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya işte gerçekten kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azabı hazırlamışızdır buyurulur. İmanın birinci şartı Allah'a imandır. Biz bu konuyu birkaç derse bölerek devam ettirilmemiz gerekecek galiba. Öncelikle Allah'a imanın anlam ve içeriği ve Allah'ın varlığına imanın niteliği hususunda bahsedeceğiz. Bugün daha sonra da Allah'ın rububiyetine iman, uluhiyetine iman, isim ve sıfatlarına iman konularına gireceğiz. Allah'a iman, Allah'ın her şeyin Rabbi, sahibi, yöneticisi ve yaratıcısı olduğuna, ibadeti tek başına yalnızca O'nun hak ettiğine, kemal sıfatlarıyla tanımlanmış her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak olduğuna, bütün bu hususların gereklerine bağlı kalarak ve bunlarla amel ederek kesin bir şekilde inanmaktır. Allah-u Teala iman şu dört hususu içerir. Allah'ın varlığına iman, Allah'ın rububiyetine iman, Allah'ın uluhiyetine iman ve Allah'ın isim ve sıfatlarına iman. Allah'ın varlığına iman, genel olarak Allah'a iman konusu içerisinde yer almakla birlikte Allah'ı tevhid etmek yani birlemek anlamına gelmez. İnsanı Allah'ın varlığına imana sevk eden dört delil vardır. Bunlar fıtrat, akıl, din ve histir. Fıtrat, herkes yaratıcısına iman, fıtratı yani ilim ve kabiliyeti üzere yaratılmıştır. Ve bu düşünme ya da öğrenme yolu ile elde edilen şeylerden değildir. Araf suresi 172. ayetinde Rabbin Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet buna şahidiz demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi buyruluyor. Bu fıtratın gereğine karşı ancak kalbine onun bu yaratılışını değiştirip bozacak bir şey giren kimse kayıtsız kalabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa işaret eden hadisinde şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk ancak İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Rum suresi 30. ayetinde de şöyle buyrulur. Resulüm sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur buyrulur. Fıtrat bu şekilde. Akıl, öncesiyle sonrasıyla mahlukatı bir var edenin bulunmasını zaruri olarak öngörür. Zira aklın, yaratılmışların kendi kendilerini yaratması mümkün olmadığı gibi, tesadüf eseri meydana gelmeleri de mümkün değildir. Kendi kendilerini yaratmış olamazlar, çünkü yaratılmadan önce var olmayan bir şey, yokluk olduğu halde nasıl yaratıcı olabilir? Tesadüf eseri meydana da gelemezler, çünkü her meydana gelen şeyin bir meydana getireni, tesir edeni olması gerektiğine göre varlık alemindeki birbirini bozup yok etmemek üzere bir ahenk içinde bir araya getirilmiş olan istenebilecek en uygun vasıtalar ve sebepler arasındaki göz kamaştırıcı düzen ile kainatta var olan her bir parçanın diğeriyle ona aynı tür insicam ve göz kamaştırıcı düzeni bunların varlığının tesadüf eseri olduğunu kabule kesin olarak engeldir. Zira tesadüf eseri oluşan şeyin varlığını boşlu olduğu asli unsur bir düzen üzere bulunmasının bulunmaması iken nasıl olur da kendi kendisini muhtazan bir düzen içerisinde tutabilir ve geliştirebilir? Mahlukatın ne kendi kendisini var etmesi ne de tesadüf eseri var olması mümkün olmadığına göre onu bir var edenin bulunması gerektiği aşikardır. O da alemlerin Rabbi Allah Teala'dır. Allah-u Teala bu akli delili ve kat'i burhanı ortaya koyan ayette Tur suresinin 35 ile 37. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Yoksa onlar hiçbir şey bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar bir türlü düşünüp de inanmazlar. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Din, bütün semavi kitaplar Allah'ın varlığını haber vermişlerdir. Bu kitaplarda yer alan mahlukatın yararına dair hükümler, bunların mahlukatına neyin yararlı olacağını bilen, Alim, hakim bir Rab'den olduğuna delildir. Yine kainatın işleyişine dair vermiş olduğu haberlerin aynen haber verdiği gibi olduğunun tespit edilmesi de bunların haber verdiği şeyi var etmeye kadir olan bir Rab'den olduğuna delildir. His melekesi de kulu duyular yoluyla Allah'ın varlığına imana yahut bu hususta yakine sevk eder. Bu hissi müşahedenin iki türü bulunmaktadır. Birinci türü kulun dua ettiğinde duasına icabet eden ya da sıkıntılı zor anlarında yardım ile sıkıntıları kaldıran bir Rabbin var olduğunu daha yakından hissetmesi, bizzat bunu müşahede etmesidir. Allah Teala Enbiya suresi 76. ayetinde şöyle buyuruyor. Daha önce Nuh da dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Enfal suresi 9. ayetinde hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da duanızı kabul buyurmuştu buyurulur. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste de şöyle buyurulur. Bir cuma günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe veriyordu ki bir Arabi yani bir Bedevi girip ey Allah'ın Resulü susuzluktan hayvanlar telef oldu, çoluk çocuk aç kaldı, bizim için Allah'a dua etsen dedi. Allah Resulü bunun üzerine ellerini havaya kaldırdı, dua etti. Ardından birden dağlar gibi bulutlar belirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha minberinden inmemişti ki onun sakalından yağmur suları sızdığını gördü. Aynı Arabi yahut bir başkası ertesi cuma günü ayağa kalkıp "Ey Allah'ın Resulü, binalar yıkıldı, hayvanlar boğulup gitti, bizim için Allah'a dua etsen" dedi. Allah Resulü bunun üzerine ellerini havaya kaldırdı ve "Allah'ım etrafımıza yağdır, üzerimize değil" diyerek eliyle işaret ettiği her tarafta bulut kümesi dağılıp gitti. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Bugün de duaya icabetin şartlarını yerine getirerek Allah'a tam bir yönelişle dua edildiğinde dua edenlerin duasına icabeti müşahede edebiliyoruz. Hissi müşahedenin ikinci türü ise peygamberlerin mucizelerini görüp müşahede eden insanlarınkidir. İnsanlar bunları ya gözleriyle görmüş ya da kulaklarıyla duymuşlardır. Allah'ın Musa Aleyhisselam'a asasını denize vurmasını emretmesinin ardından deniz yarılmış ve 12 yol açılmış. Sular dağlar gibi yanlarında yükselip durmuştu. Şuara suresi 63. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı, 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Şuara 63. Bunun gibi ve diğer Allah-u Teala'nın peygamberlerini teyit ve destek için göndermiş olduğu, göstermiş olduğu hissedilebilir ayetler olan birçok mucizeler ve aklın kavrayışını aşan hissi müşahedeler olarak Allah-u Teala'nın varlığına, imana sevk eden kesin deliller çoktur. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekten haber verdiği pek çok şeyi görüyoruz. Bunlar da hissi mucizeler arasında zikredilebilir. Yine Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç eskimeyen bir mucizesi olarak aramızda mevcuttur. Ellerimizde mevcuttur. 1400 sene öncesinden bahsedilen şeyler ancak modern bilim tarafından daha yeni yeni tespit edilebiliyor. Yine bazı hadislerde bildirilen tıbbi bir takım mucizeler veya diğer kevni mucizeler ancak yeni bir takım araştırmalarla yeni tespit edilebiliyor. Bunlar da hissi mucizeler arasında birer delildir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa ente vahdeke ve estağfuruke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Amin.